zastąpiona przez przebieżkę. Dosięgnęła mnie ta macka znienacka, to nie jest śmieszne. Więc się nie śmiej, jakbym był Benny Hillem. Czas zabija jak killer, jest u nogi kulą, a ja wolę mieć urlop. Dlatego większość rzeczy robię na ostatnią chwilę. Chylę czuła przed wszystkimi, którzy mają siłę być systematyczni i konsekwentni. Posłuchajcie dwóch przykładów z mojej własnej eksperiencji. Na ostatnią chwilę, życie jak thriller, pośpiech, znów dziś sobie nie pośpię. Spontan, świat zapieprza jak Pontiak. Ostatnio, robię wszystko na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę, życie jak thriller, pośpiech, znów dziś sobie nie pośpię. Spontan, świat zapieprza jak Pontiak. Ostatnio, robię wszystko na ostatnią chwilę. Druga jest taka. Pierwszy przykład, kurwa mać, pomyliłem. Pierwszy przykład, jedyny w swoim rodzaju. Po czwartek mieliśmy grać koncert na zajutrz. Wieczorem bawiąc się w klubach, zapomniałem o Bożym świecie. Życie był uba, w głośnikach grał Grand Cuba. Próba, ups, zapomniałem na amen. To moje lenistwo, złą sławą owiane. Nic to, na pewno zdążę na banę, wiesz, na pociąg. W końcu mamy niezłe połączenia z łodzią. Z tą myślą zgojąc węża, położyłem się do łóżka. Budzik nastawiony punktualnie, godzina ósma. Alarma, bez tego ranka nawet wystrzały z arma. Gdy mnie nie zbudziły, sen był mi miły. Kolejny problem to fakt, że nasz pioch Jacuś wstał w końcu, ale na niezłym kacu. O, boli dynia, w gębie pustynia. Późna godzina, cholera, zaraz trzeba się zbierać. Jeszcze tylko wezmę kąpiel, sprawdzę pocztę na kąpie. Wypalę parę płyt i na tramwaj spyń. Ale burdel, biegam ze schodów, zarzucając kurtkę. Kurde, trzeba się wrócić, zostawiłem komórkę. Cudownie, dosłownie kwadrans mam do odjazdu. Spocony zasuwam, nerwowy odliczenia minut na strój. Owal już puszcza głuchacze, ja biegnę jak w sztafecie haczek. Laczek na peron, ha, nie mogło być inaczej. Niemal tygrysim skokiem wpadam do pociągu. Nie dbając o bilet, zdążyłem na ostatnią chwilę. Kurwa, już tu wiecie, ponaglam się drużyną. Ja pierdolę, co ma jeszcze. Na ostatnią chwilę, życie jak thriller, pośpiech, znów dziś sobie nie pośpię. Spontan, świat zapieprza jak Pontiak. Ostatnio, robię wszystko na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę, życie jak thriller, pośpiech, znów dziś sobie nie pośpię. Spontan, świat zapieprza jak Pontiak. Ostatnio, robię wszystko na ostatnią chwilę. Przykład, sprawa nie mniej przykra, to szkoła dodająca życiu pikantnych przypraw. Gram rapie, jednak edukacji nie chcę spać na cztery łapy. Znając ogólne zasady, pamiętam o tym, aby sprawiać bezność. Stała się nauka, potrzebna skuteczność. Luka Nilisa, urok Elvisa, spryt Lisa. To krótka analiza życia studenta. Życia, która ani na chwilę nie zwalnia tempa. Jeśli nie jesteś tempak, to dasz sobie radę, nawet gdy nie jesteś nader systematyczny. Polecam mocną kawę i przekonanie o swej sile. Nie daj się zjeść bez walki, jak filet. Ja choć na ostatnią chwilę, choćby na dostateczny, by wynik ostateczny mnie cieszył. Świat przyspieszył, a ja nie chcę wlec się w ogonie. Bronię swego, liner nie utonie. Na ostatnią chwilę, życie jak thriller, pośpiech, znów dziś sobie nie pośpię. Spontan, świat zapieprza jak Pontiak. Ostatnio, robię wszystko na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę, życie jak thriller, pośpiech, znów dziś sobie nie pośpię. Spontan, świat zapieprza jak Pontiak. Ostatnio, robię wszystko na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę, życie jak thriller, pośpiech, znów dziś sobie nie pośpię. Spontan, świat zapieprza jak Pontiak. Ostatnio, robię wszystko na ostatnią chwilę. Ogarnia mnie stres, wiesz jak jest. Przede wszystkim nie popadajcie w panikę.